ब्रह्मसूत्र इसमें भागवत पांचरात्र मत निराश करने के आरंभ करके पहले कहे उत्पत्ति असंभवात परमात्मा वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और दूसरा बात वो लोग कहते हैं कि संकर्षण नामक जीव से प्रद्युम्न नामक मन की उत्पत्ति होगी। कहते हैं कि संकर्षण जीव जीव कर्ता होता है, मन करण होता है, कर्ता से करण की उत्पत्ति ये भी लोक में न दृष्ट, ये नहीं हुआ। आगे टीका में कहते हैं संकर्षणादीनाम उत्पत्ति असंभवे अपि विहो चतुष्टयम् स्याद् इति सूत्र व्यावर्त्यम् आशंकते। संकर्षणादि इनका उत्पत्ति संभव नहीं होगा, ठीक है, संकर्षण प्रद्युम्न इनका उत्पत्ति संभव नहीं होगा, किंतु व्यूह चतुष्टय व्यूह का अर्थ का था मूर्ति, ये जो चार मूर्ति है ये चार मूर्ति हो जाएंगे तो ये उनका उत्पत्ति नहीं होने पर भी ये नित्य पदार्थ माना जाएंगे, ये संभव हो जाएगा। इसके लिए अभी पूर्व पक्ष ये शंका लाने से सिद्धांति उत्तर देता है विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः। विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः। विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः। विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः। विज्ञानादि भावे चार को अगर हम नित्य भी माने और सब ईश्वर कोटि को मानेंगे वो लोग कहते भी ऐसे, अगर चार है और चार सभी में विज्ञान आदि विज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल ये सब अर्थात परिपूर्ण है, ये होने पर भी विज्ञान आदि भावे पी आदि पद से शक्ति ऐश्वर्य बल ये सब होने पर भी वाक अर्थ अपि होने पर भी तद अप्रतिषेध, हम जो कहे थे उत्पत्ति असंभव इसका तो आप निराकरण नहीं कर पा रहे, आप भी कह रहे हैं कि उनमें सब बल इत्यादि ये सब परिपूर्ण है, किंतु आपका शास्त्र जो कहता है कि इनका संकर्षण की उत्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है, इसका तो निराकरण आप नहीं कर रहे हैं। इस अंश में अगर आप मानेंगे कि विज्ञान शक्ति ऐश्वर्य इत्यादि परिपूर्ण है, हम भी कहेंगे हाँ ठीक है हो, उपासना के लिए कोई हानि नहीं है, किंतु उत्पत्ति अंश में वो तो विरोध है, ऐसे ही बना रहेगा। भाष्य में अथापि स्यात् न च एते संकर्षणादयो जीवादि भावेन अभिप्रेयन्ते। संकर्षणादि ये सब जीव करण इस प्रकार की हम नहीं कहते हैं उनको, हम कहते हैं कि संकर्षण है और ये प्रद्युम्न है, आप उसको जीव कह देते हैं अथवा ये मन कह देते हैं, कहते हैं संकर्षणादयो जीवादि भावेन अभिप्रेयन्ते। तो न च एते संकर्षणादयो जीवादि भावेन अभिप्रेयन्ते, जीव है उत्पत्ति होती है तो जीव होगा तो उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, तो हम इनको जीवादि जीव रूपेण सब नहीं मान रहे हैं। किंग तरी कहते हैं ईश्वर एव एते, ये सब ईश्वर है, सर्वे ज्ञानेश्वरीय यश ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभीर ऐश्वर्य धर्मेर अन्यता अभ्युपगम्यन्ते। ये सब ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज ये सब से ये सब धर्म से अन्यता युक्ता और ईश्वर कोटि का है, ये सब ईश्वर धर्मेर अन्यता, ईश्वर में रहने वाला ये सब धर्म से अन्यता है, ईश्वर ऐश्वर्य कैसे हाँ वो टीका में दे रहे हैं। तो ऐश्वर्य वहाँ तेजो भीर आगे ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य ईश्वर भव इति ऐश्वर्य, ये सब धर्म से अन्यता अभ्युपगम्यन्ते। ये जो कह दिया कि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज ये सब के लिए टीका में कहते हैं ज्ञानेश्वरीय ज्ञानेश्वरीयो हो शक्तिर आंतरंग सामर्थ्य, ज्ञान और ऐश्वर्य ये दोनों क्या है, कहते हैं ये आंतर शक्ति है, ये अंदर में सामर्थ्य, और बलम ये शरीर सामर्थ्य, वीर्यम शौर्यम शौर्यम अर्थात सूरता, तेज प्रागल्भ्यम प्रागल्भ्यम अर्थात दूसरों को अभिभव कर देने का जो वाणी से सामर्थ्य प्रागल्भ्यम, एतेर अन्विता यस्मात् संकर्षणादयस्तस्माद् ईश्वराय एव इत्यर्थः। ये सब सामर्थ्य से युक्त होने से ये सब ईश्वर ही है। सर्वेषाम ईश्वरत्वे पंचरात्रोक्तिम आह, पंचरात्र उनका मत में, उनका दर्शन में जो कहा गया सभी लोग सभी ईश्वर ही है उसको कहते हैं भाष्य में। ऐश्वर्येर धर्मेर अन्यता अभ्युपगम्यन्ते, आगे कहते हैं वासुदेवा एव एते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्च, ये सब वासुदेव ही है। और सर्वे निर्दोषा, निर्दोषा टीका में कहते हैं निर्दोषा रागादि शून्य, रागादि यही दोष होता है। आगे कहा निरधिष्ठाना टीका में, निरधिष्ठाना प्रकृति अजन्य, ये सब प्रकृति से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो प्रकृति अजन्य अर्थात प्रकृति उनका अधिष्ठान नहीं है, इनका अन्य कोई अधिष्ठान ऐसा नहीं है। जो प्रकृति से जन्य होंगे प्रकृति उनका अधिष्ठान हो जाएगा। आगे निरवद्या, निरवद्या नासादि रहिता, रागादि भी नहीं है, प्रकृति इनका कारण नहीं है और इनका नाश भी नहीं होगा ये कहते हैं। किंतु वासुदेव से प्रकृति से जन्य नहीं हुए, किंतु वासुदेव से जन्य नहीं होंगे सिद्धार्थ इसको खंडन करता था। वो बात वो लोग नहीं कहते हैं, वासुदेव से उत्पन्न नहीं है ऐसा वो लोग नहीं कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए सिद्धांत कह दिया कि तद अप्रतिषेद, हम जो कहते थे उनका जन्म ही नहीं हो पाएगा वो तो आप निराकरण नहीं किए हैं। आगे टीका में ईश्वरत्वात् जन्म असंभवो गुण एव इति आह, ईश्वरत्वात् प्रकृति से इनका जन्म ये नहीं होगा, जन्म असंभव गुण एव इति आह भाष्य में। तस्मान् नायम यथा वर्णित उत्पत्ति असंभवो दोषः प्राप्नोति, आपने जो कह दिए थे कि ये सब अगर उत्पन्न होंगे तो ये विरोध होगा क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं कहा जाता है। तो अभी वो लोग कहते हैं कि यथा वर्णित अर्थात ये सब ईश्वर कोटि कहे, ईश्वर कोटि कहने से उत्पत्ति असंभव जो आप दोष देते थे तो वो दोष इनको नहीं लगेगा। तो जीव कोटि कहने से ये उनका उत्पत्ति ये सब दोष लगेगा, ये किंतु जीव कोटि का नहीं है, नहीं होने से उत्पत्ति असंभव ये जो आप दोष देते थे ये नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है उन लोगों का कि सिद्धांत कह दिया कि जीव ब्रह्म ये एक कहा जाता है वेदांत में, तो अगर जीव उत्पत्ति नाश वाला होगा वो नित्य ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा, इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो जीव कोटि का नहीं है कि उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा तो ब्रह्म के साथ एक नहीं होगा, ये तो ब्रह्म कोटि का ही है, इस प्रकार की वो लोग कहते हैं। तो किंतु उत्पन्न ब्रह्म कोटि का ईश्वर कोटि का तो है किंतु उत्पत्ति नहीं होता है ऐसा ये लोग नहीं कहते हैं, सिद्धांती उसी बात को अर्थात विरोध करता है। टीका में सूत्रेण सिद्धांत यति, अभी सिद्धांती उत्तर देता है उसको, अत्र उच्यते एवमपि, टीका में आगे एवमपि चतुर्णाम ईश्वरत्वेन विज्ञान शक्त्यादि भावे अपि, निरंकुश विज्ञान शक्त्यादि भाव होने पर भी, क्योंकि ईश्वर है तो होने पर भी सिद्धांती कहता है भाष्य में एवमपि, अत्र उच्यते एवमपि तद अप्रतिषेध, आपका शास्त्र में जो कहा गया ईश्वर कोटि है किंतु फिर भी उत्पन्न होते हैं, तद अप्रतिषेध सूत्र में दिया तद अप्रतिषेध, इसका अर्थ हो गया उत्पत्ति असंभवस्य अप्रतिषेध प्राप्नुति एव, उत्पत्ति असंभव ये जो हम दोष दिए थे उसका तो अब निराकरण नहीं किए, अयम उत्पत्ति अवसंभव दोष प्रकारांतरेण इति अभिप्राय। अभी आप उनको ईश्वर कोटि कह दिए फिर भी ये दोष तो बना रहेगा, कैसे कहते हैं प्रकारांतरण, अभी वो प्रकारांतरण दिखाते हैं, प्रकारांतरम पृच्छति कथम भाष्य में, कथम अभी पूछता है ये दोष कैसे बना रहेगा, ये तो सब ईश्वर कोटि हुए। सिद्धांति इसके लिए विकल्प करता है, पहले टीका में देखिए किं चत्वारः स्वतंत्रा भिन्ना एव उत एकस्य विकारत्वेन अभिन्ना, ये चार जो ईश्वर कोटि को हो गए ये सब क्या स्वतंत्र है और भिन्न है, अथवा एक ही है एक का विकारत्वेन खाली नाना रूप ले लिया, इस प्रकार की विकारत्वेन अभिन्ना, एक जैसे ये मायावी होता है वो विकार करके नाना चार पांच रूप दिखा देता है, इसी प्रकार के वस्तु तो अभिन्न है। तो दो पक्ष कर दिया, स्वतंत्र है भिन्न है, अथवा एक का नाना रूप खाली है अभिन्न है। आद्यम अर्थात स्वतंत्र है भिन्न है, इसमें दोष दिखाते हैं भाष्य में। यदि तावत अयम अभिप्रायः परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवादय चत्वार ईश्वराः तुल्य धर्माणो न एषाम एकात्मकत्वम अस्ति, अगर ये आप कहेंगे तो। तावत अयम अभिप्राय परस्पर भिन्ना एव एते, ये चारों परस्पर से भिन्न है। वासुदेवादय वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चार परमात्मा जीव मन अहंकार, ये चार ईश्वराहा, ये सभी ईश्वर है अर्थात निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य इत्यादि है। तुल्य धर्माण, ये तुल्यो धर्मो ये शाम ते तुल्य धर्माण, धर्माद अनिच केवलात् समासांत अनिच प्रत्यय हो जाता है। तुल्य धर्माण न एषाम एकात्मकत्वम, ये एक एकात्मक नहीं है अर्थात एक है ऐसा नहीं है। तो ऐसे अगर ये अभिप्राय है तो सिद्धांत कहता है ततो अनेकेश्वर कल्पना अनर्थक्यम एकेन एव ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्धि ही सिद्धि सिद्धे है, सिद्धे के आगे विराम है। तो सिद्धांत कहता है कि अगर आप चार मानते हैं, कहते हैं एकेन अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक्यम, ये अनेक ईश्वर क्यों कल्पना करना है। एकेन एव ईश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्ध है, ईश्वर तो निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति वाला है, तो जब एक ही ईश्वर सारे कार्य कर सकता है तो फिर चार ईश्वर क्यों कल्पना करना है, ये तो व्यर्थ कार्य है। तो सिद्धांत हानिश्चय, और आपका सिद्धांत भी हानि होगा। आप जो कहते हैं कि परमात्मा वासुदेव वो सर्वश्रेष्ठ, अभी यहाँ कहते हैं कि सब तुल्य धर्माण, सबका धर्म समान है, ये कैसे हो जाएगा। भगवान वासुदेव भगवान एको भगवान एव एको वासुदेव परमार्थ तत्व इति अभ्युपगमत, आप तो कहते हैं भगवान एक ही है वो वासुदेव वही परमार्थ तत्व, अभी कहते हैं चार स्वतंत्र है चार भिन्न है सब निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य वाला है, ये तो आपका सिद्धांत विरोध हुआ। टीका में द्वितीय, अभी भिन्न पक्ष नहीं हुआ, भिन्न पक्ष कहेंगे तो एक ही ईश्वर में कार्य चलेगा तो चार ईश्वर मानने का क्या जरूरत है। अभी द्वितीय पक्ष में है तो एक, उसी का विकार सब नाना रूप खाले। द्वितीय ये जो विकार हो गए चार हो गए, ये प्रकृति तुल्य वा न्यूना वा, ये प्रकृति के जैसे बराबर है अथवा थोड़ा कम है। आद्यम उत्थाप्य प्रकृति तुल्य है सब, तो ये विकार है किन्तु प्रकृति के जैसा सब समान है। जैसे कहते ना ये सारूप्यम, तो विष्णु जैसा सभी दिखेंगे, जो जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगा कहते हैं सब बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, सब पूरा समान सामर्थ्य भी रहेगा सब। तो विकार है किंतु प्रकृति के तुल्य है, इस प्रकार के कहेंगे, उसका निषेध करते हैं भाष्य में। अथ अयम अभिप्राय एकस्य एव भगवत एते चत्वार विह्वास तुल्य धर्माण इति, एक ही है भगवान उसका ये चत्वार विहुआ विहुआ मूर्त, यह ये चार मूर्ति केवल विकार और तुल्य धर्माण, तो ये निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति इत्यादि सब में बराबर है। तथापि तदवस्थ एव उत्पत्ति असंभव, एक का विकार हो ठीक है किंतु जो उत्पत्ति आपका शास्त्र कहता है ये नहीं हो पाएगा, संकर्षण की उत्पत्ति अनिरुद्ध की उत्पत्ति ये सब नहीं हो पाएगा। नहीं वासुदेवात संकर्षणस्य उत्पत्ति संभवति, और संकर्षणाच प्रद्युम्नस्य और प्रद्युम्नात अनिरुद्धस्य, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, अभी सिद्धांत कहता है कि जहाँ कार्य कारण भाव होगा, एक जन्य जनक भाव रहेगा, वहाँ को सातिशय रहना चाहिए। अगर सभी निरतिशय होगा को अतिशय नहीं होगा तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। घट में मृद अपेक्षा नाम रूप ये अलग है, और घट का जितना अस्तित्व है स्थायित्व तो है उसके अपेक्षा मृद का स्थायित्व तो अधिक है, तो कुछ तो भेद होने से कार्यकरण भाव ये बनेगा। तो अगर आप कहते हैं कि ये बिल्कुल अतिशय अभाव अतिशय नहीं है, सब निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य वाला है, तब ये उत्पत्ति भी संभव नहीं होगा। पहले कहता था कि संकर्षण जीव इसका उत्पत्ति नहीं होगा, उत्पत्ति होगा तो नाशवान हो जाएगा, नाशवान हो जाने से ऐक्य नहीं होगा, वो तो अलग बात है। अभी कह दिया प्रकारांतरेण उत्पत्ति दोष रहेगा, ये प्रकारांतर क्या है ये कह रहे हैं। अगर सब में समान सामर्थ्य रहेगा, अतिशय नहीं रहेगा, तो ये जन्य जनक भाव कार्यकारण भाव ये नहीं रहेगा, अतिशय अभाव। आगे भाष्य में कहते हैं भवितव्यम ही कार्य कारणयोर अतिशयेन यथा मृद घटयो, कार्य कारण में कुछ तो अतिशय होना चाहिए। नहीं असति अतिशय कार्य कारणम इति अवकल्पते, अतिशय असति कार्य कारणम ऐसा भाव कल्पना नहीं किया जा सकता है। टीका में अभी ये विकार हुआ किंतु प्रकृति तुल्य हुआ, ये निराकरण हो गया। अभी विकार है किंतु न्यून है, क्योंकि सिद्धांत कह दिया असति अतिशय कार्य कारण भाव न। अभी कहेगा कि ठीक है अभी अतिशय मान लिया जाए, थोड़ा ये न्यून हो जाएंगे, इस प्रकार की मान लिया जाएगा। न्यूनत पक्षे अपसिद्धांतम, सिद्धांत कहते हैं अपसिद्धांत हो जाएगा। भाष्य में न च पंचरात्र सिद्धांति भीर वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु वा ज्ञानेश्वर्यादि तारतम्य कृतः कश्चित् भेदो अभ्युपगम्यते। पंचरात्र सिद्धांति भी सिद्धांति मानने वाले के द्वारा वासुदेवादिषु ये चारों में एकस्मिन् सर्वेषु वा ज्ञान ऐश्वर्य आदि तारतम्य कृत कश्चित भेद न अभ्युपगम्यते, कहते हैं बिल्कुल सब बराबर है। तो अब आप न्यून पक्ष मान भी नहीं पाएंगे, ये विकल्प आपके पक्ष में सामंजस्य होगा नहीं। उनका मत कहते हैं वासुदेवा ही वासुदेवा एव ही सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते, ये चारों के चारों मूर्ति ये सभी वासुदेव है, निर्विशेष है। तो इधर निर्विशेष भी है और ज्ञान ऐश्वर्य तारतम्य ये भी सब मानते हैं, ये तो विरोध हो गया। आगे टीका में यदि न्यून अपि भगवतो विहुस्तदा चतुष्टो व्याघात इति आह। तो अगर आप कहेंगे नहीं नहीं परमात्मा वासुदेव भगवान जो है वो तो थोड़ा अधिक है, बाकी ये तो तीन कम है, क्यों कहते वासुदेव हो गया जनक, हो गया मूल प्रकृति, मतलब मूल कारण, उससे आगे बनेंगे। तो सिद्धांत कहते हैं कि न च एते भगवत विहुआस चतुसंख्यायाम एव अवतिष्ठेरन, भगवान का ये जो मूर्ति है ये चार ही होंगे, और उसमें कोई अगर कम ज्यादा होने का स्थिति आया फिर उनका ये मूर्ति ये चार क्यों होंगे। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत से समस्त से व जगत हो भगवत विहुत्व अवगमत। अब कहते हैं सब तो परमात्मा रूप ही है, सब वासुदेव का ही रूप है, इसलिए चार ही वासुदेव का रूप क्यों होंगे, तो पूरा जगत ही तो वासुदेव का रूप होंगे, ये आपका मत में सब विरोध है। अच्छा ये सूत्र ये पूरा हुआ, अर्थात अगर उनको सब समान कहेंगे तो भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, अगर न्यून अधिक कहेंगे ऐश्वर्य आदि तो ये भी संभव नहीं होगा, आपका शास्त्र में सब समान कहा जाता है, ये दोनों प्रकार की ये विरोध होगा। आगे टीका में इतश्च जीवोत्पत्तिवाद उपेक्षा इति आह सूत्रकार, जीव संकर्षण उसका उत्पत्ति कहने वाले जो पांचरात्र मत ये उपेक्ष्य न ग्राह्य सूत्रकार कहते हैं। विप्रतिषेधश्च अस्मिन् शास्त्रे बहुविध उपलभ्यते, उनका शास्त्र में बहुत प्रकार की विप्रतिषिद्ध दिखा जाता है, कहते हैं उत्पत्ति भी होता है और समान सब सामर्थ्य भी है, इस प्रकार के समान सामर्थ्य सबका होने से उत्पत्ति कार्य कारण भाव इत्यादि नहीं बन पाएगा। ये तो एक विप्रतिपत्ति दिखाया गया, और दूसरा कहते हैं तो विप्रतिषेधाच अस्मिन् शास्त्रे बहुविध उपलभ्यते, गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण, और गुण भी कहते हैं और गुणी भी कहते हैं, कैसे आगे दिखाते हैं टीका में, स्वस्य एव गुणत्वम गुणित्वम च विरुद्धम, जो गुण कहते हैं वो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति इत्यादि ये सब गुण है, और ये गुण ये स्वयं परमात्मा ही है, इस प्रकार के वो कहते हैं। भाष्य में आगे दिखाते हैं, ज्ञानेश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांशी गुणाहा। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज ये सब गुण है, और आगे उनका शास्त्र कहते हैं आत्मान एवं एते भगवंतो वासुदेवा, ये सब भगवान वासुदेव ही है, ये जो गुण है ये सब वासुदेव ही है, इस प्रकार की कहते हैं। आत्मान एवं एते ये सब आत्मा ही है, भगवंत वासुदेवा ये सब वासुदेव ही है, तो गुण गुणी को समान कह दिए, तो ये भी प्रतिषेध होता है। गुण गुणी समान ये कोई भी दर्शन ग्रहण नहीं करेगा। न्यायिक लोग कहते हैं गुण गुणी बिल्कुल भिन्न होगा समवाय संबंध से, और दूसरे लोग कहेंगे ये अर्थात भेद सहिष्णु अभेद है, तो बिल्कुल समान हो जाएगा तो गुण गुणी भाव कैसे होगा। और वेद आगे भाष्य में, अच्छा ऊपर में कहना गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण विप्रतिषेध है, आदि पद से टीका में कहते हैं आदि पदाद प्रद्युम्न निरुद्धौ भिन्नौ आत्मन इति उक्त्वा आत्मन एव एते इति विरुद्धोक्ति ग्रह। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये दोनों आत्मन भिन्नौ, आत्मन पंचमी, ये दोनों आत्मा वासुदेव से भिन्न है ऐसा कह करके फिर आगे वो लोग कहते हैं कि आत्मन एव एते ये संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सब आत्मा ही है, कहीं कह दिए कि आत्मा से ये दोनों भिन्न है, आगे कहते हैं ये तीनों ही आत्मा है, इस प्रकार की इसमें विरोध हो गया। पूर्वापर विरोधात असांगत्यम इति सूत्रार्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह। पूर्वापर पूर्व अपर इनमें विरोध है, विरोध होने से ये मत असांगत्यम इसमें संगति नहीं है, तो सूत्रार्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया विप्रतिषेधाच, ये सूत्र का अर्थ हो गया, और उनका मत में दूसरा दोष भी भाष्यकार दिखा रहे हैं। भाष्य में वेद विप्रतिषेधश्च भवति, ये तो हो गया, अच्छा ये तो हो गया कि उनके मत में परस्पर विरोध है, उन्हीं के मत के अंदर विरुद्धवाद कहें, और दूसरा है कि वेद विप्रतिषेधश्च भवति, वेद के साथ भी विरोध हो रहा है। कैसे वो लोग कहते हैं चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलब्ध्वा सांडिल्यम इदम शास्त्रम अधिगतवान इत्यादि वेद निंदा दर्शना, चारों वेद में परम श्रेयम अलब्ध्वा प्राप्त नहीं करके सांडिल्य ये शास्त्र को अधिगतवान ज्ञातवान, तो चारों वेद में श्रेय प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होने पर ये शास्त्र का वो फिर वो अर्थात अधिगतवान अर्थात ज्ञातवान, चारों वेद में श्रेय नहीं मिला अर्थात ये वेद का निंदा किए, तो वेद का निंदा करना ये भी और एक दोष है वो शास्त्र में। तस्मात असंगता ऐसा कल्पना इति सिद्धम, ये शास्त्र असंगत है कि चारों वेद में श्रेय नहीं मिला उसके बाद ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। टीका में और दूसरा और क्या वो लोग निंदा करते हैं, एकस्यापि तंत्रांश एकस्यापि तंत्राक्षरस्य अध्येता चतुर्वेदीभ्यो अधिक इति निंदा आदि पदार्थ। एकस्यापि ये तंत्र, ये तंत्र था दर्शन, ये दर्शन का एक अक्षर भी कोई अगर पढ़ लेगा वो चतुर्वेदीभ्यो अधिक हो जाएगा, इस प्रकार की भी निंदा कर दिए। तो इत्यादि इति निंदा आदि पदार्थ भाष्य में दिया ना, सांडिल्य इदम शास्त्रम अधिगतम ये अधिगतवान इत्यादि वेद निंदा, ये आदि कहने से इसको भी टीका वाला को भी लेना है, उनका स्वतंत्र में ऐसा कहा गया ये जो एक पद भी पढ़ लेगा तो वो चतुर्वेदी से भी अधिक हो जाएगा, इस प्रकार की। तस्मान मिथो विरुद्धा भी टीका में, तस्मान मिथो विरुद्धा भी पौरुषेय कल्पना भीर न अपौरुषेय वेदांत समन्वय विरोध इति सिद्धम। तो मिथो विरुद्ध उनका दर्शन में परस्पर विरुद्ध बात भी है, और पौरुषेय कल्पना सांडिल्य इनको प्राप्त किए, तो होने से सांडिल्य नारद को कहे इस प्रकार के उनका सब चला, नारद पांच रात्र भी कहते हैं कहीं, पौरुषेय कल्पना ये सब है होने से न अपौरुषेय वेदांत समन्वय के साथ विरोध, अपौरुषेय वेदांत समन्वय के साथ इसका विरोध नहीं होगा, वो तो पौरुषेय कल्पना है और परस्पर विरुद्धात्मक बात भी इसमें है। भाष्य में इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्याय से द्वितीय पाद समाप्त। टीका में इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्य रत्न प्रभायाम द्वितीयाध्याय से द्वितीय पाद। द्वितीयाध्याय तृतीय पाद ये आगे तृतीय पाद में आकाश की उत्पत्ति आरंभ करते हैं। यहाँ आकाश की उत्पत्ति होती है नहीं होती है ये सब भूत और भौतिक ये सब के उत्पत्ति होती है नहीं होती है इसके लेकर के विचार स्पष्ट करेंगे। जीव की उत्पत्ति होती है नहीं होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है नहीं होती है, इसको लेकर के श्रुति में नाना नाना प्रकार के वाक्य दिखते हैं। कहीं सृष्टि कहा जाता है भूतों की उत्पत्ति, सांदर्भ में तीन के कहा गया, तैतरीय में पांच का कहा गया, कहीं क्रम से उत्पत्ति कहा गया जैसे तैतरीय छांदोग्य में, कहीं युगपद उत्पत्ति कह दिया गया, ये सब जो विरोध दिखता है, कहीं जीव की उत्पत्ति कहा जाता है कहीं जीव की उत्पत्ति नहीं कहा गया, ये सब विरोधों का समाधान करने के लिए। न वियद अश्रुते है, न वियद अश्रुते है, एकदेशी कहता है वियद न उत्पद्यते अश्रुते है, छांदोग्य में सुना नहीं गया तो इसलिए वियद आकाश आकाशम न उत्पद्यते अश्रुते है, हेतु पंचमी सुना नहीं गया श्रुति में। टीका में ये एकदेशी कह रहा है, टीका में दे रहे हैं इसको वियदादि विधातारं सीताश्याब्ज मधुव्रतम नित्यचिद विश्वकर्तात्मा भिन्नं सर्वेश्वरं भजे। वियदादि विधातारं विपूर्वोधा करोत्यर्थे तो अर्थ विधातारम अर्थात कर्तारम, वियदादि आकाश आदि का जो करता है उनको, और सीता आश्याब्ज मधुव्रतम, मधुव्रतम भ्रमर, सीता आश्य सीताया आश्य आश्य मुखम उसमें हन मुख तदेव अब्ज अब्ज अब्सु जायते इति अब्ज कमल, सीता मुख कमल भ्रमर ब्रह्मर को द्वितीय एक वचन हो गया, वियदादि विधातारम सीता श्याब्ज मधुव्रतम भ्रमरम, और वही नित्य चित विश्वकर्त्रात्मा अभिन्नम, वो नित्य चित भी है और विश्व का कर्ता भी है तो, और वही कर्त्रात्मा विश्वकर्ता विश्वकर्ता भी है अर्थात चैतन्य है निर्गुण निराकार है और वही जगतकर्ता सगुण मतलब सगुण ईश्वर भी है। तद अभिन्नम सर्वेश्वरम भजे, तो नित्य चित विश्वकर्त्रात्मा अभिन्नम सर्वेश्वरम भजे, वही वेदादि का आधार भी है अर्थात जगत अधिष्ठान है और वही सगुण साकार भी होकर के भक्तों के लिए। सीता का आश्य सीता जो राम जी सीता मुख कमल मुख अब्ज अर्थात कमल, सीता मुख कमल के ये भ्रमर इस प्रकार की, कहीं कमल होने से भ्रमर दे देते हैं अर्थात पास में रहने वाला इस प्रकार की हो गया। तो यहाँ मतलब सीता शब्द का वास्तविक अर्थ होता है मूल प्रकृति, तो ये जो वेद का जो प्रकृति पुरुष अंश को लिया जाए क्योंकि जगत को सिद्ध करने के लिए केवल निर्गुण निराकार निष्क्रिय चैतन्य से जगत नहीं बनेगा, इसलिए वो अर्धनारीश्वर जो दिखाते हैं ये जो चित्र हुए अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, अगर जगत है तो अर्थात जगत में परमात्मा भी दिख रहा है सच्चिदानंद अंश है और नाम रूप अंश ये प्रकृति का हो जाएगा, तो इसलिए अर्थात कहीं भी परमात्मा को कहेंगे तो शुद्ध वेदांत को छोड़कर के अगर किसी प्रकार की आप उपासना में जाएंगे प्रणाम करने के लिए जाएंगे तभी कहते हैं प्रकृति को साथ रखना पड़ेगा, नहीं तो ये द्वैत में ही क्रिया होगी, अद्वैत में तो क्रिया नहीं है, तो जब भजे कहेंगे तब तो फिर कुछ द्वैत साथ लेना पड़ेगा, इसलिए सीता अर्थात मूल प्रकृति। आगे टीका में जीवस्य अनुत्पत्ति प्रसंगेन आकाशस्य अपि उत्पत्ति असंभवम आशंक्य परिहरन आदौ एकदेशी मतम आह। पूर्व अधिकरण में परमात्मा से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, ये सिद्धांत निराकरण कर दिया। तो जीवस्य अनुत्पत्ति प्रसंगेन आकाशस्य अपि अनुत्पत्ति संभव, आकाश का भी उत्पत्ति नहीं होगी, इसी प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष दिखाने से परिहरन परिहार करेंगे ये अधिकरण में। आदौ एकदेशी मत कहते हैं, पहले एकदेशी कहता है, अंतिम में सिद्धांति परिहार करेगा कि हाँ आकाश का भी उत्पत्ति होती है ये कहेगा। अच्छा आगे कारिका है, व्योम नित्यं जायते वा व्योम नित्यं जायते हेतुत्रय विवर्जनात् जनिश्रुतेश्च गौणत्वान् नित्यं व्योम न जायते एकज्ञानात् सर्वबुद्धेर् विभक्तत्वात् जनिश्रुतेः विवर्ते कारणैकत्वात् ब्रह्मणो व्योम जायते व्योम नित्यम जायते वा। संशय हो गया, पूर्व पक्ष कहे कि हेतु त्रय विवर्जनात्, कोई भी कार्य होने के लिए एक समवाय कारण, एक असमवाय कारण, एक निमित्त कारण, तीन चाहिए। तो हेतु त्रय विवर्जनात्, इसका कोई समवाय कारण तो नहीं है, निरवय है, तो समवाय कारण नहीं है तो असमवाय कारण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि समवाय कारण का संयोग ही असमवाय कारण होता है, नहीं हो पाएगा। समवाय असमवाय कारण नहीं है तो फिर निमित्त कारण का फिर क्या आवश्यकता है। हेतु त्रय विवर्जनात् सिद्धांति कहेगा कि जनि श्रुति तो तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः आकाशः संभूत, आकाश की उत्पत्ति श्रुति में सुनाया गया। एकदेशी कहेगा कि गौणत्वात् वो गौण है, तो इसलिए नित्यम व्योम न जायते ये एकदेशी कहेगा। वही जो सूत्र कहता है कि न व्यद अश्रुते है, एकदेशी कहता है। अभी सिद्धांत कहता है कि छांदोग्य में कहा गया तो आप छांदोग्य श्रुति को लेते हैं, छांदोग्य श्रुति में तेज से सृष्टि हुआ कहते हैं, वहाँ आकाश की उत्पत्ति नहीं कही गए, इसको आप आधार कहते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि वहाँ कहा गया कि उत तम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, एक का ज्ञान होने से सर्वज्ञान, ये जो कहा गया अगर आकाश की उत्पत्ति नहीं होगी वो नित्य होगा, नित्य होगा तो आत्मा से भिन्न होगा, फिर एक का ज्ञान से कैसे सबका ज्ञान होगा। अगर वो आकाश आत्मा का कार्य होगा तभी कारण का ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो सकता है। तो एक सिद्धांत कहता है कि एक ज्ञानात सर्वबुद्धे है, एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा ऐसे शास्त्र में कहा गया, इसलिए वियद नित्य नहीं हो पाएगा। और दूसरा है कि जो आकाश है वो दूसरों से भिन्न है, वायु से भिन्न है, पृथ्वी से भिन्न है, इस प्रकार कहते हैं, तो जो भिन्न होगा वो नित्य नहीं हो पाएगा सिद्धांति मतलब कहेगा। तो आकाशो आकाशम जायते भिन्नत्वात् घटवत्, अर्थात जो अनन्य भाव का प्रतियोगी अथवा अनुयोगी हो जाएगा वो उसकी उत्पत्ति होगी। तो विभक्तत्वात् विभक्तत्वात् भिन्नत्वात् जो भिन्न होगा उसकी उत्पत्ति होगी, तो अनुमान देता है आकाशम जायते भिन्नत्वात् घटवत्। और तीसरा कहते हैं जनि श्रुते है तैतरीय में सुना गया तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत। और सिद्धांत कहता है कि विवर्त कारणवाद हम स्वीकार करते हैं, तो विवर्तवाद में कारण से एकत्वात् एक ही कारण होगा उसका विवर्त जगत हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मणो व्योम जायते ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। स्वामी जी गाने हलत है यहाँ पर कहाँ जो विवर्ते कारण एकत्वाद आगे ब्रह्मणो कैसे है वो तो समान किताब है, एकत्वाद एकत्वाद एकत्वाद आगे ब्रह्मणो हलंत हो गया ब्रह्म ही है वो एकत्वाद ब्रह्मण न ना विवर्ते कारण से एकत्वाद ये तो हेतु में पंचमी देते हैं अर्थात एक होने से इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्मणों पंचमी ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। अगर टीका में वियत प्राण पादयोर अर्थम संक्षिपन पूर्वपादेन संगतिम आह ये तृतीय पाद को कहते हैं वियत पाद न वियत अश्रुते है और चतुर्थ पाद में है तथा प्राण अर्थात प्राण भी इस प्रकार की अर्थात जैसे आकाश की भी उत्पत्ति होती है इस प्रकार के प्राण की भी उत्पत्ति होती है कहेंगे तो चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र ये है तथा प्राण वियत और प्राण पाद ये दो पाद हो गए ये दोनों पाद का अर्थ संक्षिपन संक्षिपन संक्षेप करते हुए पूर्व पादेन संगतिम आह पूर्व में गया स्मृति पाद ये जो स्मृतियों के साथ उसे विरोध इसका निराकरण किया गया तो ये सांख्य वैशेषिक आगे जो वेद बाह्य बौद्ध जैन इनका भी सब निराकरण किए आगे पंचरात्र ये सब भी निराकरण किए पंचरात्र शैव शैव भी आए थे पांच पदार्थ मानने वाले पंचरात्र चार पदार्थ मानने वाले ये सबका निराकरण हुआ उसके साथ संगति कहते हैं बात तो ये पाद व्यत पाद और प्राण चतुर्थ पाद अभी ये तृतीय पाद चला ना संक्षिप्त बोल दिया मतलब ये दोनों का संक्षेप से अर्थ भाष्यकार कह देंगे भाष्य में आगे पूर्व पाद के साथ इसका संगति दिखाने के लिए भाष्य में करें वेदांतेषु तत्र तत्र भिन्न प्रस्थाना उत्पत्ति श्रुतय उपलभ्यन्ते वेदांतेषु तत्र तत्र अन्य अन्य सब शाखा में भिन्न प्रस्थाना प्रस्थाना प्रकार भिन्न प्रकार की उत्पत्ति श्रुतय उपलभ्यन्ते अन्य अन्य प्रकार की उत्पत्ति श्रुति दिखते हैं तो भिन्न उपक्रमत्वम एव आह कैसे भिन्न दिखते हैं टीका में कह दिया भिन्न उपक्रमत्वम दिखाते हैं भाष्य में केचिद आकाशस्य उत्पत्तिमान उत्पत्तिम आमनंती आमनंती पठंती तो कहीं आकाश की उत्पत्ति मानते हैं जैसे तैतरे में मना धातु ना कथने और केचिन न छंदोगे में नहीं मानते हैं तथा तो केचिद वायुर उत्पत्तिम आमनंती तैतरे में केचिन न छंदोगा नहीं मानते हैं एवं जीवस्य जीव का भी कहीं उत्पत्ति कहीं जीव का उत्पत्ति नहीं होता है प्राणानंग च ये चतुर्थ पाद में कहेंगे तो प्राण का उत्पत्ति कहीं कहा जाता है कहीं उत्पत्ति नहीं कहा जाता है इसलिए वो पाद को भी संक्षेप करके यहाँ भाष्यकार कह दिए एवं एव क्रमाद क्रमादि द्वारको भी विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलभ्यते क्रमादि द्वारक कहीं जैसे तैतरे में तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश आगे वायु अग्नि क्रम हुआ और कहीं युगपद सृष्टि कह देते हैं जैसे अग्नि अग्नि है विस्फुलिंगा वो कहीं क्रम से नहीं निकलते होते एक ही साथ निकलते हैं तो ये क्रमादि द्वारक क्रमादि आदि कहने से कहीं युगपद तद द्वारक अर्थात तद आधारेण विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलक्ष्यते तो जैसे विप्रतिषेधाच परपक्षाणाम अनपेक्षितत्वं स्थापितम आप पूर्व में सब कह दिए तो ये जो शैव मत पांचरात्र मत इत्यादि का निराकरण करने का समय बौद्ध मत का भी जैन मत ये सब का निराकरण करने का समय में आप कह दिए कि परस्पर में विप्रतिषेध होता है सांख्य में भी ऐसा दिखाए थे वहां भी परस्पर विप्रतिषेध हो कहते हैं तो जैसा विप्रतिषेधाच परपक्षाणाम अनपेक्षितत्वम स्थापितम आप कह दिए वो सब अनपेक्षित है तो तद्वत स्वपक्ष से विप्रतिषेधात एव अनपेक्षितत्वम आसंख्येत विप्रतिषेध जहाँ दिखेगा वो सब अनपेक्षित है तो स्व मत में भी वेदांत मत में भी विप्रतिषेध दिखता है इसलिए वो भी अनपेक्षित हो जाए इस प्रकार की आसंख्या करके आसंख्येत इति अतः इसलिए सर्व वेदांतगत सृष्टि श्रुति अर्थ निर्मलत्वाय परह प्रपंच आरभ्यते सारे वेदांत में सृष्टि जो कही गई अन्य अन्य शाखा में अन्य अन्य प्रकार से उसका निर्मल करने के लिए स्पष्ट उसका तात्पर्य कहने के लिए पर प्रपंच प्रपंच ग्रंथ उत्तर ग्रंथ आरभ्यते ये मांडुक्य कारिका एक कारिका कहते हैं मृल्लोह विस्फुलिंगाद्या सृष्टिरिया चोदितान्यथा उपाय स्वतराय नास्ति भेद कथंचन। मृल्लोह विस्फुलिंग ये सब अन्य अन्य उपाय से जो सब सृष्टि जहाँ कहा गया था अन्यथा अन्यथा अन्य प्रकार अन्य प्रकार, जब विस्फुलिंग कहा गया युगपद सृष्टि होता है, और मृल्लोह छांदोग्य में जो कहा गया कार्य कारण परिणाम दिखा करके कार्य कारण से भिन्न नहीं है इस प्रकार के कहा गया। तैतरीय में सृष्टि में पांच मतलब भूतों की इस प्रकार कहा गया, ये सब जो नाना प्रकार कहा गया वहाँ कारिका करके थे उपाय स अवताराय अर्थात ब्राह्मी बुद्धि का अवतरण के लिए ये सब उपाय है, भेद कथंचन नास्ति, ये तात्पर्य है। तो इसी के लिए यहाँ कहते हैं निर्मल करने के लिए, निर्मल अर्थात उसका तात्पर्य स्पष्ट करवाने के लिए। टीका में भाष्य में आ गया तदर्थ निर्मलत्वे च फलम यथोक्त आशंका निवृत्तिरेव। अगर अर्थ निर्मल हो गया जो आशंका दिखाया विप्रतिषेध होने से ये भी अनपेक्षित तो हो जाएगा तो ये आशंका की निवृत्ति हो जाएगी। टीका में भूत भोक्तृ श्रुति न मिथो विरोधा विरोध शंका निराशो व्युत्पादार्थ। भूत और भोक्ता भोक्ता जीव इनमें ये जो तद विषय का जो श्रुति है उनमें मिथो विरोध शंका निराश करना है। श्रुति में परस्पर विरोध दिखता है भूतों की उत्पत्ति और जीवों की उत्पत्ति के बारे में, ये व्युत्पाद का अर्थ हो गया। लिंग शरीर श्रुति नाम तिराश प्राण पादार्थ। लिंग शरीर, लिंग शरीर प्राण मुख्य है सूक्ष्म शरीर, उसमें जो विरोध मिथो विरोध शंका दिखता है तिराश तत्पद से वही मिथो विरोध शंका उसका निराश करने के लिए प्राण पादार्थ चतुर्थ पाद। यथा मिथो विरोधात पूर्वापर विरोधाच परपक्षा उपेक्ष्यास तथा श्रुति पक्षोपि उपेक्ष्य इति संकोत्थाने पादद्वयस्य आरंभात पूर्वपादेन दृष्टांत संगतिरिति समुदायार्थ। मिथो विरोध होने से और पूर्वापर विरोध होने से परपक्ष से उपेक्षा हो गया, परपक्ष में परस्पर विरोध हुआ और सांख्य और वैशेषिक इनका परस्पर विरोध है, बौद्ध में भी चार में भी परस्पर विरोध है, और अपने अंदर में भी पूर्वापर विरोध है सब। मिथो विरोधात पूर्वापर विरोधात च परपक्षिया उपेक्षा जैसा यथा तथा श्रुति पक्षोपि उपेक्ष्य परस्पर विरोध दिखने से इति शंकाया उत्थाने सति पादद्वयस्य आरंभात व्यत्पाद पाण प्राणपाद होने से पूर्वपादेन दृष्टांत संगति। अभी पूर्वपाद में जैसे था ये समान प्रकार की आशंका हो गया, यहाँ भी विप्रतिषेधात उपेक्ष्य ये जो आशंका समान हो गया इसलिए दृष्टांत संगति। अगर ठीक है, मैं आकाश वायु और उत्पत्तिम आमनंती तैथिर्य कहा, वो दोनों की उत्पत्ति होती है, नामनंती छंदोगा छंदोगे में इसको नहीं कहते हैं उत्पत्ति, और जीवस्य प्राणा नाम च उत्पत्तिम सर्व एते आत्मनो विचरन्ति इति बृहदारण्य में कहा गया। सर्व एते आत्मनः तो ये पंचमी हो गया, आत्मा से ही सर्व एते अर्थात जितने सारे जीव ये सब आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, पंचमी वहां से आत्मा से उत्पन्न होते हैं। और एतस्मात जायते प्राणः तो यहाँ ये प्राण एतस्मात जायते प्राणः प्राण की उत्पत्ति वहां कहा गया इति आथर्वणिकाश्च आमनन्ति न अन्ये। आथर्वणिक इस प्रकार की आथर्वणिक अर्थात ये प्रश्नोपनिषद है ना, एतस्मात् जायते प्राण मनो एतस्मात् जायते प्राण ये मुंडक का है, एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खंगवायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इस प्रकार ये मुंडक है अथर्वण श्रुति मुंडक। मुंडक का व्याख्यान है प्रश्नोपनिषद न अन्य आत्मनिक जो है तीन वेदों से कुछ लेकर के आत्मनिक बना है हाँ? तो ये तीन में पहले मतलब मुख्य तो तीन में होना चाहिए ना, जब तीन वेद और अथर्व अलग कह देते हैं, यहाँ वेद का मतलब तात्पर्य ये अलग है, वास्तविक वेद तो एक है वेद में तीन प्रकार के मंत्र दिखते हैं। तीन प्रकार के मंत्र हो जाने से एक ऋग मंत्र जो कि नियत पादावसान, यजुर मंत्र जो कि गद्यात्मक। नियत पादावसान होने पर भी सभी गायन के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। जो गायन के लिए उपयोगी हो जाएंगे उन मंत्र को कहा गया साम मंत्र। मंत्र तीन प्रकार की हुआ। अभी मंत्र तीन प्रकार की होने से व्यास जी क्या कर दिए, तीन वेद किए जिसमें एक एक वेद में एक एक प्रकार के मंत्र को प्रधानता से रख दिए। अभी ऋग वेद में ऋग मंत्र प्रधानता से उपलब्ध होते हैं किंतु वहां भी यजुर् मंत्र है, ये हो गया। और वेद में मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व तो कह करके मंत्र अधिक स्तुति परक, ब्राह्मण अधिक क्रिया परक। किंतु कुछ मंत्र है जो कि तौष्टिक पौष्टिक ये सब मारण तारण इत्यादि ये भी सब वेद में है। इसको किंतु व्यास जी बिल्कुल ये जो स्तुति अथवा जो या ये जो अन्य सब लोक प्राप्ति के लिए जो क्रिया उससे इनको अलग करके रख दिए। क्योंकि ये सब अर्थात तो जो लोक प्राप्ति का अर्थात धर्म परक तो है किंतु थोड़ा कम है, उसमें थोड़ा हानि परक भी चीज हो गया जो कहते ना तौष्टिक पौष्टिक मारण तारण तोषण ये सब अथर्ववेद में भी थोड़ा है, इसको पूरा अलग कर दिए। किंतु एक ही वेद में केवल एक ही प्रकार की मंत्र रहेगा ये बात नहीं है। प्रत्येक वेद में ऋग यजु साम मंत्र रह सकते हैं। मंत्र के आधार पर ऋग यजु साम हो गया और मंत्र के आधार पर तीन करने के बाद इनको थोड़ा अलग कर दिए क्योंकि उसका थोड़ा प्रकार अलग हो गया, इसलिए अलग कर दिए, तब चार वेद कह दिए। अच्छा जी वश्य एतस्मा जायते प्राण हो गया। एवं आकाश पूर्विका क्वचित सृष्टि ही क्वचित तेज पूर्विका इति क्रम विरोध। आकाश पूर्विका सृष्टि तैतरीय में, तेज पूर्विका सृष्टि छंदोग्य में। आदि पदार्थ केचित आकाश में केचित नत केचित एवं क्रम आदि भाष्य में केचित वायु और उत्पत्ति केचित नजीव एवं क्रमादि। अच्छा एवं भाष्य में देना एवं एवं क्रमादि द्वारक, भाष्य में तृतीय पंक्ति में ना एवं एवं क्रमादि द्वारक, ये जो आदि कहते हैं उसके लिए टीका में कहते हैं आदि पदार्थ स इमान लोकान असृजत। इमान लोकान सभी एक ही साथ हो गया, तो कहीं पंचभूत के पहले हुआ फिर आगे लोक हुआ इस प्रकार की नहीं है। इति अक्रम और क्वचित सप्त प्राणा क्वचित अष्टौ इत्यादि संख्या द्वारकस्य विरोधो ग्राह्य, कहीं सात प्राण है कहीं आठ है इस प्रकार। इसलिए प्रपंच पाद द्वयम् भाष्य में कहा कि निर्मल करने के लिए परह शास्त्र प्रपंच, प्रपंच अर्थात पाद द्वयम् ये विस्तार। तथा च पाद द्वयस्य श्रुतीनां मिथो विरोध निराशार्थत्वात् श्रुति शास्त्र अध्याय संगतयः सिद्धा। ये पाद द्वय में श्रुतियों का जो मिथो विरोध है परस्पर विरोध है उसका निराश करने के लिए, तो श्रुतियों का होने से श्रुति का संगत हो गया, शास्त्र हो गया ब्रह्मसूत्र सब ब्रह्म में समन्वय करने के लिए, और ये अध्याय हो गया अविरोध अध्याय, ये सब संगति हो जाएगा। तो ठीक है आज यहाँ तक। अच्छा कल थोड़ा ये पाठ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बाहर काम है। अच्छा आगे इसको चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, चल सकते हैं तो चल सकते हैं, तो वहाँ का पाठ होगा 2 बजे से, हम लोग इनको 1 से 1:45 करेंगे, तो फिर 2 बजे जिनको जाना है फिर वहाँ जा सकते हैं। ओम पूर्णमदः।